वेदांत में कुछ वाक्य तो निर्गुण ब्रह्म परक है और कुछ वाक्य सगुण ब्रह्म परक है। जो सगुण ब्रह्म परक है वो चित्त स्थैर्य के द्वारा, चित्त एकाग्र के द्वारा ज्ञान के लिए परंपरा में ये भी उपयोगी हो जाते हैं। तो जो सगुण वाक्य है उनमें से कुछ तो अभ्युदय परक है उपासना के लिए, अर्थात तो अभ्युदय प्राप्ति के लिए उपासना है, कुछ क्रम मुक्ति के लिए उपासना है और कुछ कर्म समृद्धि, कर्म में समृद्धि होगा, समृद्धि अगर फल विशेष होगा। इसके लिए टीका में कह दिया था नाम ब्रह्म इत्यादि उपास्ति नाम। अच्छा, आप लोगों का पुस्तक में 118 पृष्ठ संख्या 118 उसका टीका में अंतिम पंक्ति में सौम्य तन मन है ना 118, तो वो ये छांदोग्य 6-1 कहा था, वो 6-8 है छांदोग्य, मतलब ये छांदोग्य उपनिषद का षष्ठ अध्याय का अष्टम खंड का ये मंत्र है 6-8 में। अच्छा, अभी जहाँ पाठ चलता है तो उसमें नाम ब्रह्म इत्यादि उपासना ये तो अभ्युदय फल है, दहर उपासना क्रम मुक्ति के लिए, उद्गीत आदि ध्यान कर्म समृद्धि के लिए, ये सब टीका में कह दिए। आगे टीका में शंका करता है ननु उपास्य ब्रह्मण एकत्वात् कथम उपासना नाम भेद। जो उपास्य है ब्रह्म वो तो एक है, तो उपास्य जब एक है तो उपासना कैसे भिन्न हो जाएगा। तत्राह भाष्य में इसका उत्तर देते हैं तेषां गुण विशेषोपाधिभेदेन भेदः। तेषां उपासना नाम गुण विशेष भेदात और उपाधि भेदात। गुण विशेष अर्थात कुछ आरोप करता है गुण और उसके आधार पर उपासना करता है, ये हो गया गुण विशेष का भेद। उपाधि भेद अर्थात किस स्थान पर उसको चिंतन करता है, वो जो उपास्य को चिंतन करता है वो कहाँ उसको चिंतन करता है। टीका में इसको कहते हैं गुण विशेष सत्य कामत्वादय, सत्य काम सत्य संकल्प भारूप, तो इस प्रकार के सब उसमें आरोप करता है। और उपाधि भेद कहते हैं जैसे दहर ब्रह्म उपासना में दहर हृदय, हृदय पुंडरीक में तो हृदय आदि उपाधि, वहां दहर उपासना में वो जो दहर है उसमें सत्य काम सत्य संकल्प इस प्रकार की ये सब गुण भी कहा गया। गुण विशेष अलग है, उपाधि अलग, उपाधि अर्थात स्थान जहाँ वो उसका उपलब्धि होती है अथवा जहाँ उसका उपासना किया जाता है। अत्र स्वयमेव आसंख्य परिहरति, अत्र अर्थात एक होने पर भी उपास्य ब्रह्म इसका उपासना नाना होता है, तो ये विषय तो कह दिए कि गुण विशेष उपाधि विशेष से ये उपासना नाना हो गया। इसका अभी शंका करके और स्पष्ट करते हैं भाष्य में एक एव तु परमात्मेश्वर 23-23 गुण विशेषेर विशिष्ट उपास्य उपास्यो भवत यद्यपि भवति तथापि यथा गुण उपासनमेव फलानि भिद्यन्ते। एक एव तु परमात्मा ईश्वर वो तो एक है, किंतु 23-23 गुणे ही उस गुण से विशेष होकर के उस गुण विशेष, गुण विशेष अर्थात जहाँ सत्य काम सत्य संकल्प कहा गया, सर्वत्र उपास्य ब्रह्म सत्य काम सत्य संकल्प उस गुण से नहीं कहा जाता है, अन्यत्र कहीं अन्य धर्म को लेकर के कहा जाता है। इस गुण विशेष से विशिष्ट होकर के उपास्य यद्यपि वही परमेश्वर ही होता है, तथापि यथा गुण उपासनमेव फलानि विद्यन्ते। यद्यपि उपास्य ब्रह्म एक ही है किंतु जैसे जैसे गुण आरोप करता है उसके अनुसार उपासना भिन्न हो जाने से फल भी विद्यन्ते, फल भी अलग अलग हो जाएगा। टीका में परमात्म स्वरूप अभेदेपि परमात्म स्वरूप अभेदेपि उपाधि भेदेन उपहित उपास्य रूप भेदात उपासनानां भेदे सति फल भेद इति भाव। परमात्म स्वरूप अभेद जो अधिष्ठान स्वरूप है जिसमें ये गुण का आरोप किया जाता है वो तो परमात्मा एक रूप है, होने पर भी उपाधि भेदेन उपाधि विशिष्ट होने से उसको कहा जाएगा उपहित, तो उपाधि भेद हो जाने से उपहित भी भिन्न हो गया, और वो उपहित होता है उपास्य, उसी का ही उपासना करते हैं, निर्गुण ब्रह्म का तो नहीं, सगुण ब्रह्म का। तभी तो उपाधि भेद न उपहित जो कि उपास्य बनता है, वो उपास्य रूप का भेद हो जाता है, नाना हो जाता है। उपास्य रूप भेदात, जो उपहित है वो उपास्य होता है। इच्छा को लेकर होता है ना, किस कामना रखते जो रुचि नाम वैचित्र्यात, सभी का एक ही रूप उपासना करने में रुचि नहीं है, तो इसलिए कोई शिव जी का करेगा, कोई विष्णु भगवान का, कोई हनुमान जी का करेगा, तो जिसका जैसे अंदर में है रुचि, ये रुचि क्यों कहते, प्राचीन संस्कार, पूर्व जन्म का जैसे संस्कार है इसी मुताबिक चलेगा। किसी को सगुण में रुचि नहीं रहेगा, वो निर्गुण में जाएगा, इस प्रकार के जैसे रुचि है पूर्व जन्म से संस्कार जैसे आए हैं, तो कहते हैं पूर्व जन्म वो कैसे बना, कहेंगे थोड़ा थोड़ा होकर के संस्कार बनता है, एक जन्म में ये नहीं हो जाता है। एक जन्म में हम देखते हैं एक जो दुर्गुण उसको 15 साल छूटता नहीं हुआ, तो इससे अनुमान कर सकते हैं कि अगर एक गुण को बदलने के लिए 15 साल से भी वो बदलता नहीं, तो जिसमें भी जितना ये रुचि साथी को रुचि आया वो कितने जन्मों में हुआ होगा। कहते ना एक सुबह 4 बजे उठ जाना है, उतने भी 15 साल हो गया लोगों को, वो नहीं घटता है। अर्थात तो एक गुणों को बदलने के लिए इतना कठिन, हम लोग अपने में देखते हैं कोई अगर चीज नहीं इसको तो बदलना है, संस्कार हटाना है कहेंगे, तो एक को बदलने के लिए कितना समय लगता है। तो इसी प्रकार के अर्थात ये जो सब अभ्यास, अच्छा अभ्यास आया है, तो जो रुचि आया है ये कितने जन्म से उसको अभ्यास करते करते लाया होगा, तो रुचि इसी प्रकार बना है। अभी अगर इच्छा करेगा तो फिर रुचि बनाएगा, उसी प्रकार के बना करके वो चलेगा आगे, धीरे धीरे वो बनेगा, उसका संस्कार बनेगा। तो उपास्य भेदात उपासना नाम भेद, उपास्य भेद हो गया तो उपासना भी भिन्न हो गया, होने से उपासना भेदे सति, उपासना नाम भेदे सति फल भेद, फल भी भिन्न हो जाएगा इति भाव। तम परमात्मानम यद यद, अच्छा आगे मंत्र दिया भाष्य में, तम यथा यथा उपासते तदेव भवति इति श्रुते है। तम का अर्थ टीका में कहते हैं तम परमात्मानम, यथा यथा उपासते मंत्र कहा, यथा यथा उपासते तो यद यद गुणत्वेन लोका राजानम इव उपासते, जैसे राजा को जिस जिस गुण से विशिष्ट करके राजा का उपासना करता है, सभी राजा मतलब उच्च कोटि के योद्धा होंगे ऐसा नहीं है, अथवा सभी राजा प्रजावत्सल होंगे ऐसा भी नहीं है, तो जिस राजा को जिस प्रकार की गुण विशिष्ट करके उपासना करता है, यद यद गुणत्वेन लोका राजानम इव, दृष्टांत दे दिया बीच में, लोका उपासते तत्तद गुणवत्वमेव तेषां फलं भवति, वो उपासक में वो गुण आ जाएगा, क्योंकि उसी गुणों का वो चिंतन करता है, मेरा ईश्वर में ये गुण है, तो उसी गुण धीरे धीरे इसमें आ जाएगा, तत्तद गुणवत्वम ये उपासक में आ जाएगा, वही तेषाम फलम भवति, तेषाम अर्थात तो लोकाना वो उपासकाना वो फल हो जाएगा। भाष्य में दिया तं यथा यथा उपासते तदेव भवति, तदेव भवति अर्थात तत्तद गुणवत्वम उसमें आ जाएगा, तत्तद गुणवान भवति इति श्रुते। आगे दूसरा श्रुति देते हैं, यथा क्रतुर अस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति, पुरुषो अस्मिन् लोके यथा क्रतुर भवति, यथा क्रतु, क्रतु का अर्थ टीका में कहते हैं क्रतुः संकल्पो ध्यानम, संकल्प मानस व्यापार, तो क्या है ध्यानम, तो ये अस्मिन् लोके इसी लोक में पुरुष जिस प्रकार की ध्यान करता है, तथा इतः प्रेत्य, यहाँ से मर करके तथा भवति, जिस प्रकार के ध्यान करता है मरने के बाद उसी के साथ वो एक हो जाएगा अथवा उसी का रूप प्राप्त करेगा, ये तो ध्यान का कितना उसका उत्कर्ष है उसी मुताबिक सारूप्य सायुज्य सालोक्य सामीप्य इस प्रकार की सब स्थिति उसको प्राप्त होगा इति च, ये भी श्रुति है। टीका में इह यादृश ध्यानवान भवति मृत्वा तादृशो उपास्य रूपो भवति, यहाँ जिस प्रकार की ध्यान करता है अर्थात जिस उपास्य का ध्यान करता है उसमें जैसे जैसे गुण आरोप करके मृत्वा मर करके तादृश्य उपास रूप हो जाता है, वही उपास्य रूप बन जाएगा जिसका चिंतन करेगा। अत्रैव भगवत वाक्यम आह, इसमें गीता में कहा गया यं यं वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे एव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। यं यं भाव स्मरण अन्ते कलेवरम त्यजति तं तम एव एति हे कौन्तेय, हेतु देते हैं सदा तद्भाव भावित, तद्भाव भावित्वा यं यं भावम, जिस जिस भाव को ये चिंतन करता हुआ स्मरण कलेवर शरीर छोड़ता है उसी उसी भाव को प्राप्त कर जाता है। क्यों? सदा तद्भाव भावित, ये उपासना के लिए कहा। जिसको किन्तु निश्चय हो गया कि मैं ब्रह्म हूँ, उसका फिर आगे तम तम एति और उसका गमन नहीं है, क्योंकि वो तो अभी निश्चय हो गया कि हमारा कोई गमन वाला चीज नहीं है, व्यापक तत्व है। इस प्रकार की टीका में ननु सर्वभूतेषु निरतिशयात्मन एकत्वात् उपास्य उपासकैव तारतम्य श्रुतयः कथम इति आशंक्य परिहरते। निरतिशय आत्मा सर्वभूतेषु एक, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम, ऐसे कहते हैं तो सम रूप से सभी भूत में रहता है। तो निरतिशय आत्मा एकत्वात् एक रूप होने से उपास्य उपासक, इसमें तारतम्य, उपास्य में भी तारतम्य है, उपासक में भी तारतम्य है, ये कैसे हो गया? आत्मा तो एक ही है, ये शंका करके इसका परिहार करते हैं। भाष्य में यद्यपि एक आत्मा सर्वभूतेषु स्थावर जंगमेषु गूढ़स तथापि चित्तोपाधि विशेष तारतम्याद आत्मनः कूटस्थ नित्यस्य एक रूपस्य अपि उत्तरोत्तरम आविष्कृतस्य तारतम्य तारतम्यम ऐश्वर्य शक्ति विशेषे ही श्रूयते तस्य य आत्मानम आविस्तरम वेद इत्यत्र। यद्यपि आत्मा सर्वभूत में एक ही है, सर्वभूतेषु भूतेषु कहने से स्थावर जंगमेषु, तो मतलब चर अचर, स्थावर हो गया अचर, जंगम हो गया चर, चर अचर सभी में आत्मा यद्यपि एक है और वो गूढ़, गूढ़ अर्थात आत्मा स्वरूप से निर्गुण रूप से ज्ञात नहीं हो रहा है, विशिष्ट हो करके ज्ञात हो रहा है, शरीर मन बुद्धि इत्यादि विशिष्ट होकर के तो ज्ञात हो रहा है, किंतु जो आत्मा सभी में एक रूप है वो तो अज्ञात रहता है। तो होने पर भी गूढ़ तथापि होने पर भी चित्त उपाधि विशेष तारतम्य, चित्त ही उपाधि है और ये चित्त का तारतम्य है, किसी का चित्त उत्कृष्ट है, किसी का चित्त मध्यम है, किसका निकृष्ट है। चित्त उपाधि विशेष तस्य तारतम्य, तरतम तस्य भाव इति तारतम्य, ऊंचा नीचा इस प्रकार की होकर के तारतम्याद आत्मनः, जो कि वास्तविक कूटस्थ नित्य है, तो कूटस्थ नित्य आत्मा का भी और वो एक रूप है, एक रूपस्य अपि होने पर भी आत्मा कूटस्थ है, नित्य है, एक रूप है, होने पर भी उत्तरोत्तरम आविष्कृतस्य, आविष्कृत आविष आगे कृत आविष अव्यय प्रकट, तो आविष्कृत अर्थात प्रकटित, तो प्रकटितस्य एक ही आत्मा होने पर भी प्रकटितस्य क्या प्रकटित हुआ? तारतम्यम ऐश्वर्य शक्ति विशेष ही श्रूयते, ऐश्वर्य शक्ति विशेष के साथ तारतम्य सुना जाता है। ऐश्वर्य शक्ति विशेष, किसी उपाधि में ऐश्वर्य अधिक है शक्ति अधिक है, किसी उपाधि में ऐश्वर्य शक्ति इत्यादि कम है, ये तरप तम भाव ये दिखता है। श्रूयते कहाँ? श्रुति कहते हैं तस्य य आत्मानम आविस्तराम वेद, तस्य तस्य अर्थात आत्मनः, ठीक है ध्यान दिया, तो तस्य आत्मनः आत्मानम, आत्मानम अर्थात आत्मा का स्वरूप को, उस आत्मा का स्वरूप को जो आविस्तराम, आविस्तराम अर्थात स्पष्ट प्रकटित रूप से वेद, वेद अर्थात उपास्ते, जो उपासना करता है जिस उपास्य का, उस उपास्य में आत्मा का स्वरूप जितना जितना प्रकट हुआ है, तो जिस उपाधि में आत्मा का स्वरूप जितना जितना अधिक प्रकट होगा वो स्वरूप वो उपास्य उतना उतना ऊंचा कोटि को होगा। कोई मनुष्य लोक में किसका उपासना कर सकता है, कोई देव लोक में किसी देवता का उपासना कर सकता है, कोई इंद्र का करेगा, कोई प्रजापति का करेगा, कोई ब्रह्मा का करेगा, कोई ईश्वर का करेगा। तो जिस जिस उपाधि में जितना जितना आविस्तराम, आविस्तराम अर्थात जितना जितना ये अधिक प्रकटित होता है। इस प्रकार की जो वेद जो उपासना करते हैं वेद उपास्ते आविस्तरम अर्थात प्रकटतरम जितना जितना अधिक प्रकटतर हुआ है। टीका में उक्तानाम उपाधीनाम शुद्धि तारतम्याद ऐश्वर्य ज्ञान सुख रूप शक्ति नाम तारतम्य रूपा विशेषा भवन्ति। उक्तानाम उपाधीनाम ये जो सब उपाधि है, उक्तानाम उपाधीनाम अर्थात स्थावर जंगम सब उपाधि है, वो सब उपाधि उपाधि से उपाधीनाम, उपाधीनाम अर्थात वो जो चित्त उपाधि हो गया, चाहे स्थावर हो चाहे जंगम हो, सब में चित्त रहेगा। ये वृक्ष में भी चित्त है और विकसित मतलब बहुत कम विकसित है। उक्तानाम उपाधीनाम ये उपाधि हो गया चित्त अंतकरण, उसमें शुद्धि तारतम्यात, शुद्धि का तारतम्य होने से ऐश्वर्य ज्ञान सुख रूप शक्ति का भी तारतम्य रूप विशेष होगा। जितना अधिक शुद्धि है उतना अधिक ऐश्वर्य का प्रकट होगा, और ज्ञान और सुख ये सब उतना, जितना सत्व बढ़ेगा उतना ज्ञान सुख ये बढ़ेगा ऐश्वर्य। तो ये तारतम्य रूपा विशेषा भवंती, ये सब विशेष तारतम्य अर्थात अधिकम ये विशेष हो जाएगा। और तेईर एक रूपस्य आत्मन उत्तरोत्तरम मनुष्यादि हिरण्य गर्भांतेषु आविर्भाव तारतम्यम श्रूयते। तेही अर्थात ऐश्वर्य ज्ञान सुख रूप शक्ति, ये सब शक्ति भी ही इनके द्वारा ये सब उपाधि में ये सब तारतम्य रहेगा। ऐश्वर्य ज्ञान सुख इत्यादि में तारतम्य रहेगा, और यही ऐश्वर्य ज्ञान सुख इत्यादि के द्वारा एक रूप आत्मा होने पर भी उत्तरोत्तरम उत्तरोत्तर मनुष्य से लेकर के हिरण्य गर्भांतेषु, तो उत्तरोत्तर ये ऊपर ऊपर में आविर्भाव तारतम्यम श्रूयते। आविर्भाव ऐश्वर्य प्रकट, आविर्भाव का तो प्रकट ऐश्वर्य का प्रकट है, इसका तारतम्यम ये सुनाया जाता है। तस्य आत्मन आगे जो मंत्र दिया ना ऊपर में, तस्य य आत्मानम आविस्तरम वेद, उसका भी अर्थ कहते हैं तस्य अर्थात आत्मन उस आत्मा का। आगे दिया मंत्र में आत्मानम, आत्मानम का अर्थ आत्मानम स्वरूपम, उस आत्मा का स्वरूप को आविस्तराम, आविस्तराम का अर्थ प्रकटतरम। आविश अव्य है, अव्यय के आगे आगे तरफ हो गया, तरफ होने के बाद किमे तिंग व्यय घादाम वो अद्रव्य प्रकश आमु हो गया, तो आविश आगे तरफ आगे आमु आविस्तराम, आविस्तराम अर्थात प्रकटतर प्रकटतरम। यो वेद, यो वेद वेद का अर्थ उपास्ते, इतना मंत्र हो गया। तस्य यह आत्मानम आविस्तरम वेद। अभी आगे कहते हैं जो इस प्रकार की उपासना करता है स्व अस्मृते तद, तद अर्थात उपास्य, उपास्य को प्राप्त कर जाएगा अर्थात उपास्य का गुण वाला ये स्वयं हो जाएगा। यहाँ से शरीर जब छूटेगा आगे उस रूप हो जाएगा। तद इति तरप प्रत्ययाद इत्यर्थ, वो वेद उपास्ते यहाँ तक तो मंत्र था, आगे जो आप कह दिए स्व स्व अस्मृते तद वो उसको प्राप्त कर जाएगा, ये कहाँ से आया? कहते हैं तरप प्रत्यय दिया है, नहीं तो खाली आविस इतना कहना चाहिए, आविस तरह कहने से अर्थात वो रूप को प्राप्त कर जाएगा। तथा च ये हो गया, ये सगुण उपास्य का ये सब स्थिति हुआ, जो उपास्य हुआ उसमें जितना जितना ये गुण का अधिक प्रकट होता है उतने उतने ऊंचा उपास्य माना जाता है। तथा च निकृष्ट उपाधिर आत्मा एव उपासक, वही उपाधि जब निकृष्ट होगा अर्थात उसमें सत्व गुण कम रहेगा, ऐश्वर्य ज्ञान सुख ये सब शक्ति जब कम प्रकाश होकर के रहेगा वो उपासक बन जाएगा। वही आत्मा निकृष्ट उपाधि वाला होकर के उपासक, और वही आत्मा उत्कृष्ट उपाधि होकर के ईश्वर बनकर के उपास्य हो जाएगा। उत्कृष्ट उपाधि ईश्वर उपास्य इति औपाधिकम तारतम्यम अविरुद्धम इति भाव, उपाधि को लेकर के तारतम्य भाव हो गया। पूर्व पक्ष शंका क्या था, सभी भूत में तो निरति से आत्मा एक रूप है, ये कोई उपास्य कोई उपासक ये भेद कहाँ से है। तो कहते हैं उपाधि का तारतम्य लेकर के जहाँ जितना अधिक आत्मा का स्वरूप प्रकट होता है वो उतना उतना ऊंचा होगा तो उपास्य होगा, और जहाँ आत्मा का स्वरूप कम प्रकट होगा वो उपासक बन जाएगा, निकृष्ट उपाधि वाला होकर के। अत्रार्थे भगवत गीता उदाहरती, भगवत गीता को भाष्य में कहते हैं। अच्छा, यहाँ शंका आता है कि पूर्व पक्ष कहता है कि तो जहाँ उपास्य होता है ये उपास्य भी कोई ईश्वर कोटि नहीं होकर के जीव कोटि भी हो सकता है। जैसे यह लोक में राजा को कोई उपासना करता है तो ये राजा को थोड़ी कोई अर्थात तो उत्कृष्ट उपाधि वाला होकर के ये ईश्वर कोटि वाला है, ऐसे उपास्य राजा को नहीं मानेगा। तो इस प्रकार शंका होने से इसका उत्तर तो न देते हैं। स्मृतौ अपि भाष्य में यद यद विभूति मत्सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। स्मृतौ अपि यद यद विभूति मत, जो जो भी विभूति वाला, विभूति अर्थात ये उसका ऐश्वर्य का अधिक प्रकट ऐश्वर्य, और आगे विभूतिमत्वम विभूतिमत आगे सत्वम, सत्वम अर्थात वही ज्ञान सुख इत्यादि का। यद यद विभूतिमत सत्वम ना, सत्वम अर्थात वो विशेष्य, यद यद सत्वम विभूतिमत विभूति वाला, और श्रीमत श्री ऐश्वर्य युक्त है, और ऊर्जितम ऊर्जितम अर्थात बलयुक्तम अधिक बल वाला है ऊर्जितम। तत्तद एव भगवान कहते हैं तत्तद एव तुम अवगच्छ अवगच्छ जानी ही अब पूर्वक गम दाता तुम जानो मम तेजोंश संभवम तेजो अंश संभव यश्य संभव अर्थात उत्पत्ति स्थान मम तेजो अंश ही उसी से ही उत्पन्न होता है। जहां जहां भी कुछ विभूति दिखता है श्री दिखता है ऊर्जितम शक्ति अधिक दिखता है वो मेरा अंश से ही वो बना है ऐसा जानो। तो इसलिए चाहे जहां भी उपासना करता है कुछ भी अधिक गुण मान करके भगवान करें वो मेरा ही रूप है मेरा ही वहां अधिक प्रकाश है। इसलिए उपास्य तो सर्वदा ईश्वर कोटि में ही है, वो वहां ईश्वर का गुण अधिक प्रकाश हुआ है वो ईश्वर का रूप मान करके ही उसका उपासना करता है। चाहे हम सूर्य का करें चंद्र का करें जिसका भी उपासना करते हैं वो ईश्वर का रूप है। क्यों कहें ईश्वर का ऐश्वर्य का अधिक वहां प्रकट हुआ है ईश्वर कोटि में है वो जीव कोटि वाला नहीं है ये कहने का तात्पर्य है। ये भगवान स्वयं कह दिए मम तेज अंश संभव जहां जहां भी कुछ अधिक गुण दिखता है वो भगवान का ही अंश है। क्या ये उत्कृष्ट उपाधि निकृष्ट उपाधि जहां जहां ये गुण ईश्वर का गुणों का कम प्रकट हुआ है तो वो उपासक बनेगा। टीका में अत्र सूर्यादिरपि न जीवत्वेन उपास्यता किंतु ईश्वरत्वेन इति उक्तम भवति। इसलिए सूर्य का भी जब उपासना करते हैं उसको जीव मान करके उपासना नहीं करते उसको ईश्वर मान करके उपासना करते हैं। क्यों कहते हैं वहां ईश्वर का विभूति का अधिक प्रकट हुआ है प्रकाश रूप है। टीका में तत्र सूत्रकार सम्मतिम आह तत्र अर्थात ये जहां भी उपास्य होता है वो ईश्वर कोटि ही माना जाता है इस विषय में सूत्रकार का सम्मति कहते हैं। एवं भाष्य में इति मम तेजोंश संभवम आगे इति यत्र यत्र विभूत्यादि अतिशय स स ईश्वर इति उपास्यतया च चोद्यते। जहां जहां विभूति इत्यादि का अतिशय है वो तो ईश्वर है और वो उपास्य होता है इति उपास्यतया चोद्यते चोद्यते अर्थात गृहते चोद्यते या विधीयते विधीयते। आगे एवं भाष्य में एवं इहापि आदित्य मंडले हिरण्मय पुरुष सर्व पापमोदय लिंगात पर एव इति वक्ष्यति। जो आगे सूत्र आएगा अंतस्त धर्म उपदेशात, तो ये जो हिरण्य आदित्य मंडल में जो दिखता है चक्षु में जो है यो ऐसा अंतर आदित्य और ये ऐसो अक्षिणी अंतर पुरुषो दृश्यते हिरण्य स्मश्रु सर्वम हिरण्यमय इस प्रकार की जो वाक्य है वो सब वहाँ जो दिखता है वो आदित्य मंडल में वो हिरण्यमय पुरुष ये ईश्वर कोटि का ही है। एवं इहापि आदित्य मंडले इहापि अर्थात अंतस्त धर्म उपदेशात वो सूत्र में जो कहा गया आदित्य मंडल में जो हिरण्यमय पुरुष सर्व पापम उदय, उदय का अर्थ टीका में कहते हैं उदय असंबंध उदय अर्थात निकल गया, तो सर्व पाप से असंबंध, सर्व पाप से असंबंध कोई जीव हो जाएगा क्या? नहीं, नहीं होगा। ये शब्द से सर्व पाप उदय सर्व पाप में उदय ये लिंग हो गया कि ये जीव नहीं होगा। पर एव इति वक्ष्यते अर्थात वो परमात्मा ईश्वर ही है। तो वहाँ आदित्य मंडल में जो हिरण्यमय पुरुष का उपासना कहा गया वो भी परमात्मा ही है, ईश्वर कोटि ही है। टीका में उदय असंबंध सर्व पाप में उदय, उदय का अर्थ असंबंध। एवं यस्मिन् वाक्ये उपाधिर विवक्षितः तद् वाक्यम् उपासन परम् इति वक्तुम् उत्तर सूत्र संदर्भस्य आरंभ इति उक्त्वा यत्र न विवक्षितः तद् वाक्यम् ज्ञेय ब्रह्म परम् इति निर्णयार्थम् आरंभ इति आह। पूर्व पक्ष ने शंका किया था कि यहाँ तक तो ये ग्रंथ का जो वक्तव्य था वो सब कह दिया, आगे ग्रंथ क्यों आरंभ किया जाता है वो पूछा था। सिद्धांती वहां कहा था वेदांत में कुछ तो सगुण परक दिखते हैं कुछ निर्गुण परक दिखते हैं, ये इनका क्या उपयोग है निर्णय करने के लिए आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है कहा था। अभी उसका उत्तर देता है। एवं टीका में यस्मिन वाक्य जिस वाक्य में उपाधिर विवक्षित जहां उपाधि विशिष्ट परमात्मा का कथन हो रहे हैं तद वाक्य में उपासन परम, वो वाक्य उपासना परम क्योंकि वहाँ उपाधि विशिष्ट का विवक्षा है, जहाँ उपाधि विशिष्ट हो जाएगा वो सगुण हो जाएगा तो वो वाक्य उपासना परम इति वक्तुम कहने के लिए उत्तर सूत्र संदर्भस्य आरंभ इति उक्त्वा आगे सूत्र का क्यों आरंभ आगे अधिकरण क्यों आरंभ हो रहा है तो यही कहने के लिए जहाँ उपाधि विवक्षित है वो वाक्य उपासना परक होगा और यत्र न विवक्षित जहाँ उपाधि का विवक्षा नहीं है वो वाक्य निर्गुण परक हो जाएगा। जहाँ उपाधि विवक्षित है वो सगुण परक, जहाँ उपाधि विवक्षित नहीं है वो निर्गुण परक हो जाएगा। तद वाक्यम ज्ञेय ब्रह्म परम इति निर्णयार्थम, जहाँ उपाधि का विवक्षा नहीं है वो तो ज्ञेय ब्रह्म परक होगा और जहाँ उपाधि का विवक्षा है वो ध्येय ब्रह्म परक होगा उपासना के लिए, इसका निर्णयार्थम आरंभ इति आह एवं सद्य इति। भाष्य में एवं आकाशस्तलिंगात इत्यादिषु द्रष्टव्यम्, जैसे आदित्य मंडल में हिरण्मय पुरुष ये कहा गया यहाँ सब गुणों का कथन होने से ही उपासना परक, इसी प्रकार की आकाशस्तलिंगात इत्यादिषु यहाँ भी ये द्रष्टव्यम् ये भी जानना चाहिए। आकाश शब्द से परमात्मा लेना है क्योंकि परमात्मा का लिंग का वो आकाश में कथन किया गया है, तो परमात्मा का लिंग अर्थात इसे उपाधि विशिष्ट हो गया इसलिए ये भी उपासना परक होगा। किंतु जो उपाधि जहाँ विवक्षित नहीं है उसके लिए आगे भाष्य में कहते हैं एवं सद्यो मुक्ति कारणम अपि आत्मज्ञानम उपाधि विशेष द्वारेण उपदिश्यमानम अपि अविवक्षित उपाधि संबंध विशेषम परापर विषयत्वेन संदिह्यमान वाक्य गति पर्यालोचनया निर्णेतव्यम भवति। सद्य मुक्ति का कारणम आत्मज्ञानम है, सद्य मुक्ति कारणम अपि आत्मज्ञानम, आत्मज्ञान सद्य मुक्ति का कारण है, होने पर भी उपाधि विशेष द्वारेण उपदिश्यमान जहाँ उपाधि विशेष को लेकर के उपदेश करेंगे और उपाधि का अगर विवक्षा है वो सगुण उपासना हो जाएगा, और उपाधि विशेष के साथ उपदेश हुआ है किंतु उपाधि विवक्षित तो नहीं है, उपाधि के द्वारा कहा गया है किंतु उपाधि विवक्षित तो नहीं है, वो निर्गुण हो जाएगा। उपाधि के साथ कहा गया और उपाधि विवक्षित तो है तो वो सगुण हो जाएगा। उपाधि के साथ कहा गया है किंतु उपाधि विवक्षित नहीं है, कहा गया उपाधि किंतु वो विवक्षित नहीं है, तो नहीं होने से फिर निर्गुण हो जाएगा। उपाधि विशिष्ट करके कहा गया किंतु उपाधि वहां विवक्षित नहीं है, अर्थात वो तात्पर्य विषय नहीं है, अगर तात्पर्य विषय नहीं है तो फिर निर्गुण हो जाएगा। अविवक्षित उपाधि संबंध विशेषम, कुछ तो उपाधि विशेष के द्वारा किया गया और वो सगुण होकर के सगुण उपासना हो जाएगा। तो किंतु कहीं उपाधि विशेष द्वारा उपदिश्य मानम अपि, उपाधि विशेष के द्वारा उपदेश किया गया अर्थात उपाधि युक्त करके सोपाधिक का उपदेश हुआ किंतु उपाधि का संबंध विवक्षित नहीं है, अविवक्षित उपाधि संबंध विशेषम, ऐसा होने से कहते हैं परापर विषयत्व न पर विषय अपर विषय, जहाँ उपाधि का संबंध विवक्षित है वो अपर विषय हो जाएगा और जहाँ उपाधि का संबंध विवक्षित नहीं है वो पर विषय हो जाएगा। तो इसी प्रकार की संदेह मान, अभी संदेह होगा ये अभी पर विषय होना है या अपर विषय होना है, उपाधि के साथ तो कहा गया है किंतु उपाधि विवक्षित है अविवक्षित है ये कैसे पता चलेगा, ऐसे संदेह होने से वाक्य गति पर्यालोचन या निर्णयतव्यम भवति। वाक्य का गति, ये वाक्य सगुण परक है निर्गुण परक है, इसका क्या गति, इसका पर्यालोचना करके निर्णय करने के लिए आगे का प्रकरण आरंभ हो रहा है। सद्य मुक्ति का कारण आत्मज्ञान, सोपाधिक होगा तो चित्त स्थैर्य के द्वारा परंपराया जाएगा। जब सोपाधिक वाला जो उपासना करेगा उसका आत्मज्ञान सीधा नहीं हो जाएगा, आगे तो फिर निर्गुण में जाएगा, निर्गुण में जाने से ही आत्मज्ञान होगा। सोपाधिक भी किस लिए उपदेश किया जाता है, आत्मज्ञान के लिए, किंतु साक्षात कहेंगे ना, साक्षात नहीं, उपासना के द्वारा चित्त एकाग्र होने से आगे निर्गुण का चिंतन करेगा तो विचार करेगा आगे उसका आत्मज्ञान होगा। सोपाधिक निर्देश भी आत्मज्ञान के लिए किंतु परंपरा, इसलिए कहा गया कि सद्य मुक्ति कारण आत्मज्ञान है, उपाधि विशेष के द्वारा उपदेश किया जाता है, अगर उपाधि विवक्षित है तो सोपाधि का उपासना हो जाएगा, उपाधि अगर विवक्षित नहीं है तो ये निर्गुण उपासना हो जाएगा, निरुपाधि का उपासना हो जाएगा। तो क्रम मुक्ति अर्थात वो उपास्य अगर इंद्र हो गया तो वो वहां फल भोग करके फिर आएगा, क्रम मुक्ति अर्थात वो ही एक ही आगे आगे चलेगा इस प्रकार की परंपरा, अर्थात वो पद भोग करके देखेगा कि ये तो बेकार है, ये वृथा हुआ, तो फिर परीक्ष लोकान कर्म चितान इस प्रकार के आगे चलेगा। और किंतु जो सत्य काम सत्य संकल्प इत्यादि वो वहां उपाधि विवक्षित नहीं है, नहीं होने से वास्तविक दहर ब्रह्म निर्गुण उपासना है, किंतु जहां उपाधि विवक्षित है अर्थात वो तो ऐश्वर्य को प्राप्त करेगा। अच्छा, परापर विषयत्व न संदेहमानम होने से वाक्य का गति का पर्यालोचना करने से ही निर्णय होगा ये सगुण परक है अथवा निर्गुण परक है। आगे भाष्य में यथा इहे तावत आनंदमयो अभ्यासात इति, अभी आनंदमय ये निर्गुण परक है अथवा सगुण परक है ये अभी संशय होगा, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे आनंदमय तो भ्रम ही है और पूर्व पक्षी कहेगा कि आनंदमय तो जीव है, क्योंकि आनंदमय उसमें सब अवयव कहा गया है, तस्य प्रिय एवं दक्षिण पक्ष मोद उत्तर पक्ष इस प्रकार के सब अवयव कहा जाएगा, तो जो अवयव वाला हो जाएगा वो ब्रह्म कैसे होगा, वो तो जीव होगा, तो अभी ये संशय हुआ। और वहां वृत्तिकार मत तो कहेंगे नहीं नहीं आनंदमय जो है वो ब्रह्म है, क्योंकि आनंद का अभ्यास किया गया है, वृत्तिकार मत में मुख्य वेदांति कहेगा नहीं नहीं आनंदमय ब्रह्म नहीं है, वो तो एक कोश है, तो इस प्रकार की ये सब संशय होता है। इति आगे टीका में अन्नम एवं एकम एवं एक, हाँ अन्नमयादि कोषा उपाधि विशेषा, जो ऊपर में कहा गया ना एवं सद्य मुक्ति कारणम अपि अज्ञानम उपाधि विशेष द्वारेण, उपाधि विशेष ही उपाधि सब कौन है कहते अन्नमय आदि कोष यही सब उपाधि हो गए। आगे कहा गया कि वाक्य गति पर्यालोचन या निर्णयतव्यम भवति, ये वाक्य गति क्या है कहते हैं वाक्य गति वाक्य तात्पर्य, वाक्य का गति अर्थात ये वाक्य का तात्पर्य क्या है, सगुण में है अथवा निर्गुण में है, उपासना में है अथवा ज्ञेय ब्रह्म परक है, इस प्रकार के सब निर्णय होगा। आरंभ समर्थनम उपसंगरति, आगे का ग्रंथ इसलिए ये निर्णय करने के लिए आरंभ होगा, इसका समर्थन करते हैं भाष्य में। एवं एकमपि ब्रह्म अपेक्षित उपाधि संबंधम निरस्त उपाधि संबंधम च उपास्यत्वेन ज्ञेयत्वेन च वेदांतेषु उपदिश्यत इति प्रदर्शयितुं परो ग्रंथ आरभ्यते। एवं एकमपि ब्रह्म, ब्रह्म एक है होने पर भी अपेक्षित उपाधि संबंध हो जाएगा तो उपास्यत्वेन, और निरस्त उपाधि संबंध हो जाएगा तो ज्ञेयत्वेन, दो दे दिया अपेक्षित उपाधि संबंध और निरस्त उपाधि संबंध, उसके लिए उपास्यत्वेन और ज्ञेयत्वेन यथासंख्या है, तो होने से वेदांतेषु उपदिश्यते, दोनों प्रकार के ब्रह्म ये वेदांत में उपदेश किया जाता है। इति प्रदर्शयितुं, दिखाने के लिए परो ग्रंथ, आगे का अधिकरण आरंभ किया जाता है। टीका में पहले आ गया था गति सामान्यात, सारे वेदांत एक ऐकमत्या जगत कारण ब्रह्म है, सारे वेदांत का तात्पर्य ब्रह्म है, ब्रह्म है, इसी प्रकार की खाली नाम मात्र ने वस्तु संकीर्तन इतना ही कह दिया था गति सामान्यात, वहां विशेष और प्रपंच नहीं हुआ था। अभी कहते हैं कि टीका में सिद्धवत उक्त गति सामान्यस्य साधनार्थम अपि उत्तरारंभ इति आह। सिद्धवत उक्त, पहले गति सामान्यात् गति सामान्यात् इतना कह दिया था, सिद्ध जैसा कह दिया था गति सामान्य से दशम सूत्र गया था, अभी उसका साधनार्थम, अभी उसको तर्क से सिद्ध करने के लिए उत्तरारंभ, उत्तर ग्रंथ का आरंभ, आगे का अधिकरण आरंभ किया जाता है। भाष्य में यच्च गति सामान्यात् इति अचेतन कारण निराकरणम उक्तम तदपि वाक्यांतराणि ब्रह्म विषयाणि व्याचक्ष्याणेन ब्रह्म विपरीत कारण निषेधेन प्रपंच्यते। यच्च जो गति सामान्यात् ये सूत्र के द्वारा अचेतन कारण, अचेतन प्रधान परमाणु इत्यादि ये सब कारण नहीं होंगे जगत का, इसका निराकरण उक्तम, निराकरण किया गया था, तदपि उसके अभी वाक्यांतराणि ब्रह्म विषयाणि व्याचक्ष्याणेन, वही जो अचेतन जगत कारण नहीं है इसके लिए अन्य वाक्य जो कि ब्रह्म विषय का, ये वाक्य को अभी व्याख्यान करके अर्थात तो उसको उदाहरण दे करके ब्रह्म विपरीत कारण का निषेध करेंगे, तो ब्रह्म विपरीत कारण निषेध अभी प्रपंच विस्तार किया जाएगा, वहां सामान्य रूप से कह दिया था तो यहाँ अभी उसका विस्तार करेंगे, अर्थात ब्रह्म ही जगत कारण जगत अधिष्ठान होगा, इसका प्रपंचते विस्तृत न उच्यते। अच्छा अभी आगे का अधिकरण आरंभ हो रहा है। आनंदमयोभ्यासात, आनंदमयोभ्यासात, आनंदमय ब्रह्म अभ्यासात, ऐसे वृत्तिकार कहेंगे। अभी ये अधिकरण के अधिकरण में एक वृत्तिकार का मत कहेंगे, वृत्तिकार अर्थात भगवान भाष्यकार आने से पहले जो लोग भाष्य रचना किए थे सब, मतलब ये वृत्ति अर्थात व्याख्यान, तो जो लोग सब व्याख्यान किए थे उपनिषद का और ब्रह्मसूत्र का, वो लोग ये आनंदमय अभ्यासात सूत्र का जिस प्रकार व्याख्यान किए थे उसको भगवान भाष्यकार पहले कहते हैं, वो लोग ऐसे व्याख्यान किए थे। आगे कहेंगे देखिए ऐसा व्याख्यान करने से ये सब त्रुटि हो रहा है ना, आगे कहेंगे भाष्यकार, इसलिए वो व्याख्यान ठीक नहीं है। तो वो जो पहले जो लोग व्याख्यान किए थे वृत्तिकार भर्तृप्रपंच भास्कर इत्यादि वो सब हुए थे, तो वो अर्थात द्वैता द्वैत परक अद्वैत द्वैत ये दोनों प्रकार के लेने वाला, तो वो सब का मत पहले कहते हैं, वो लोग कैसा व्याख्यान करते हैं अभी भाष्यकार पहले कहेंगे उसको, आगे कहेंगे उनका व्याख्यान में ये दोष है, इसलिए ऐसा व्याख्यान ठीक नहीं है, सूत्रों का व्याख्यान ऐसे होना चाहिए। तो अभी जो चलेगा ये सब वृत्तिकार सिद्धांति होगा और उसके लिए पूर्व पक्ष आएगा, अर्थात जो वृत्तिकार अपना ग्रंथ लिखे हैं ये सूत्र के ऊपर, वो अपना पूर्व पक्ष बनाए हैं और वृत्तिकार स्वयं सिद्धांति रूप से अभी वो कहेंगे, अर्थात वृत्तिकार ग्रंथ में जो पूर्व पक्ष है उसको दिखाएंगे, आगे वृत्तिकार सिद्धांति बन करके आएंगे, ये दोनों पक्ष को दिखाएंगे, आगे फिर परम सिद्धांति आएगा वो कहेगा। अभी वृत्तिकार मत में आनंदमय ब्रह्म अभ्यास, आनंदमय ब्रह्म है, क्यों कहते हैं आनंद का अभ्यास किया गया है, बार बार ये आनंद शब्द का अभ्यास हुआ है, सत्यम ज्ञानम, अच्छा वहां अनंत माया और आनंदाद ही एव खलु भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिशम्भिषन्ति, ये आनंद आएगा ये भृगुबली में, और बीच में आनंद का ये मीमांसा हुआ है, जो इस प्रकार की अर्थात युवा है, साधु युवा है, अध्यायक है, ये सर्वभूमि ईश्वर है, सम्राट है जगत का वो, अर्थात और स्वस्थ है, उसका आनंद एक मनुष्य आनंद होगा, उसे सौ गुणा आनंद होगा, गंधर्व आनंद, इस प्रकार की आनंद का मीमांसा हुआ है। और को ही एव अन्यात कह प्राण्यात यद ऐसा आकाश आनंद न स्यात, इस प्रकार की कहा गया, बीच में भी कहा जाता है, अगर ये आकाश आनंद रूप नहीं होगा, भाष्य में वहाँ आकाशे आनंदो न स्यात ऐसे कहते हैं, आकाश अर्थात हृदय आकाश, हृदय आकाश में अगर ब्रह्म की अभिव्यक्ति न हो, यहाँ किंतु ये टीकाकार कहेंगे कि आकाश आनंद समानाधिकरण करके कहेंगे, अगर ये आकाश आनंद रूप नहीं होगा, आकाश अर्थात चिदाकाश, ये जड़ आकाश नहीं, अगर ये चिदाकाश आनंद रूप नहीं होगा तो ये जीव में ये जो प्राण अपान क्रिया हो रहा है यह कौन कराएगा, इस प्रकार की आनंद का सब अभ्यास करेंगे, अभ्यास अर्थात बार बार कथन होगा, जिसका बार बार कथन होगा वही तात्पर्य माना जाएगा, तो आनंद का बार बार कथन होने से ये आनंदमय, आनंदमय का अर्थ आनंद प्रचुर, तो आनंद प्रचुर जो आनंदमय वो ब्रह्म ही है, यहाँ मयट को वो प्राचुर्य अर्थ में लेंगे, तो आनंदमय आनंद प्रचुर, आनंद प्रचुर कौन होगा, ब्रह्म है। परम सिद्धांत आगर कहेगा ये आनंदमय में मयट ये प्राचुर्य अर्थ में नहीं है, क्यों कहेंगे ये जो अन्नमय, तो वहां जैसे अन्न का विकार, प्राणमय प्राण का विकार, आगे मनोमय विज्ञानमय ये सब विकार अर्थ में गया है, ये सब अगर विकार अर्थ में गया है, आनंदमय में आप अचानक प्राचुर्य अर्थ कैसे कह देंगे, वहां भी विकार मानना पड़ेगा, तो विकार अर्थात ये फिर ब्रह्म नहीं है, ये आनंदमय ब्रह्म नहीं होगा, ये आनंदमय का जो अधिष्ठान है वो ब्रह्म होगा, ऐसे परम सिद्धांति कहेगा। अभी किंतु ये वृत्तिकार का मत में वो कहते हैं आनंदमय ब्रह्म, क्यों अभ्यास, आनंद का अभ्यास किया गया है। अच्छा इसका ये 82 का न्यायमाला, संसारी ब्रह्म वानंद मय संसार्य भवेत, अच्छा ये नहीं क्या क्या पूछ, अच्छा अच्छा हाँ, विकारार्थ मयट शब्दात प्रियाद्य वयवोक्तिता, अभ्यासोपक्रमादिभ्यो ब्रह्मानंदमयो भवेत्, प्राचुर्यार्थो मयट शब्दः प्रियाद्याः स्युरुपाधिगाः, यह पहले शंका होता है आनंदमयः संसारी ब्रह्मवा, अयम संसारी भवेत, विकारार्थ मयट शब्दात प्रियादि अवयव उक्तिता, वृत्तिकार कहेंगे उत्तर देंगे अभ्यास उपक्रमादिभ्यो ब्रह्म आनंदमयो भवेत, आनंदमयो ब्रह्म भवेत, प्राचुर्यार्थ मयट शब्दः प्रियाद्याः स्यु उपाधिगाः स्यु, शंका पहले हो गया कि ये जो आनंदमय है वो संसारी ब्रह्म वा, ये शंका हो गया। पूर्व पक्ष कहता है अयम संसारी भवे, आनंदमय संसारी है तो क्यों है, कहते हैं विकारार्थ मयर शब्दा, तो आनंद का विकार है, आनंद परमात्मा है उसका विकार ये जीव हो जाएगा, तो मयट शब्द यहाँ विकार अर्थ होने से। और क्रियादि अवयव उक्तिता है ना, उक्तित है, उक्तित है ना, उक्तित है, पेंसिल है, अगर वो आनंदमय ब्रह्म होगा उसका सब अवयव कहाँ से आएगा, उसका प्रिय उत्तर पक्ष मोद दक्षिण पक्ष और शीर पुच्छ इत्यादि सब अवयव कल्पना है, अगर आनंदमय ब्रह्म होगा तो उसका ये सब अवयव कहाँ से आएगा, इसलिए प्रियादि अवयव कथन होने से उक्तितः कथन, प्रियादि अवयव कथन होने से ये आनंदमय ये जीव ही है, संसारी है, ऐसे पूर्व पक्ष कहा। अभी वृत्तिकार मतलब वृत्तिकार सिद्धांति है तो अभी वो कहते हैं, क्योंकि अभी पहले वृत्तिकार मत का व्याख्यान चलेगा, अभी वृत्तिकार कहते हैं अभ्यास उपक्रमादिभ्यो आनंदमयो ब्रह्म भवे। उपक्रम में आया था ब्रह्मविद आपनोति परम, तो ये जो उपक्रम हुआ था ब्रह्म, आगे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इसी उपक्रम होने से आगे जो आनंदमय कहा गया ये आनंदमय ब्रह्म ही लिया जाएगा। और अभ्यासात ये बार बार ये आनंद का अभ्यास किया गया है तो होने से ब्रह्म ही आनंदमय, आनंदमय शब्द से ब्रह्म को ही कहा जाता है। और पूर्व पक्ष कहा था कि मयट विकार अर्थ में, वृत्तिकार कहते हैं प्राचुर्यार्थ मयट शब्द ये प्राचुर्य अर्थ में है, तो पूर्व पक्ष कहा था कि ये संसारी होगा ये अवयव इत्यादि का कथन होने से, ब्रह्म होगा तो अवयव कैसा होगा, अभी वृत्तिकार कहते हैं उपाधि गाह प्रियाद्याह स्यु, उपाधि को लेकर के हो जाएगा, वस्तुतः स्वरूपतः ब्रह्म अवयव वाला नहीं है किंतु उपाधि को लेकर के सवयव हो जाएगा, तो उपाधि गाह प्रियाद्याह उपाधि गच्छन्ति अर्थात उपाधि को आश्रय करके प्रियादि अवयव संभव हो जाएगा ब्रह्म में, ये हो जाएगा। अच्छा ये हो गया पूर्व पक्ष और वृत्तिकार को लेकर के, तो आगे कहेंगे पूर्व पक्ष और परम सिद्धांति, क्योंकि ये जो बयासी का न्याय वाला ये तो दोनों के लिए एक ही बार कह देगा, एक ही बार दे दिए अभी यहाँ, अर्थात ये जो तृतीय चतुर्थ कारिका हो गया ये तो परम सिद्धांत के लिए, अन्यांगम स्वप्रधानम व ब्रह्म पुच्छम इति श्रुतम्, अन्यांगम स्वप्रधानम व ब्रह्म पुच्छम इति श्रुतम्, स्यादानन्दमयस्यांगम पुच्छेंगत्व प्रसिद्धितः, लांगुला संभवादत्र पुच्छेना धार लक्षणा, आनंदमय जीवोऽस्मिन्नाश्रितोऽतः प्रधानता, यह शंका होता है पुच्छम इति श्रुतम ब्रह्म अन्य अंगम स्वप्रधानम वा, वहाँ वाक्य इसी प्रकार के तस्य प्रिय प्रियम तस्य प्रियम एव शिरः मोद उत्तर पक्ष और प्रमोद दक्षिण पक्ष ब्रह्म आत्मा आत्मा शरीर आत्मा, अच्छा और एक वाक्य है आगे है ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, तब पुच्छ को ब्रह्म कहा, तब इसको लेकर के शंका है कि पुच्छम इति श्रुतम ब्रह्म, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा ऐसे वहां कहा गया, तो अभी होने से ये जो ब्रह्म है पुच्छम इति श्रुतम यद ब्रह्म, वो क्या अन्य का अंग होगा, अन्य अर्थात आनंदमय का ये पुच्छ है, अन्य हो गया आनंदमय, आनंदमय का अंग पुच्छ हो जाएगा ऐसा है, अथवा ब्रह्म वहां स्व प्रधान किसी का अंग नहीं है, पूर्व पक्ष क्या कहेगा तो आनंदमय से अंग स्यात, आनंदमय का अंग होगा क्यों, पुच्छे अंगत्व प्रसिद्धित, पुच्छ तो अंग होता है तो पुच्छ में अंगत्व प्रसिद्ध है, तो होने से कहा गया कि आनंदमय का पुच्छ है ब्रह्म, इसलिए ब्रह्म अन्य का अंग हो जाएगा, अन्य अर्थात आनंदमय का अंग हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्म को पुच्छ कहा गया इसलिए अंग हो जाएगा। सिद्धांति कह रहा है कि ये ब्रह्म कोई पुच्छ नहीं हो जाएगा, क्योंकि पुच्छ शब्द का अर्थ होता है लांगुल, जो पुच्छ, अभी लांगुल असंभवत, यहाँ कोई लांगुल का व्यापार नहीं है, ब्रह्म किसी का लांगुल नहीं बनेगा, लांगुल असंभवत, फिर पुच्छ शब्द से क्या अर्थ करेंगे? सिद्धांति कहते हैं पुच्छे न आधार लक्षण, पुच्छ शब्द से आधार लेना है, लेने से आनंदमय का आधार अधिष्ठान ये ब्रह्म होगा, यहाँ पुच्छ नहीं लेना है क्योंकि ब्रह्म को किसी का लांगुल नहीं कहा जाएगा, पुच्छ नहीं कहा जाएगा, इसलिए आनंदमय शब्द से यहाँ ब्रह्म नहीं कहा जाएगा, आनंदमय जीव अस्मिन ब्रह्मणी आश्रित, इसलिए अतः ब्रह्मण प्रधानता, इसलिए ब्रह्म तो प्रधान होगा और ये जो आनंदमय जीव वो उसमें आश्रित है। आनंदमय का पुच्छ कहा गया, पुच्छ का अर्थ आश्रय, आनंदमय जीव है, जीव का आश्रय हो गया ब्रह्म, इस प्रकार। भाष्य में तैतिरिय के अन्नमयं प्राणमयं मनोमयं विज्ञानमयं च अनुक्रम्य आम्नायते, तस्माद् वा एतस्माद् विज्ञानमयात् अन्यो अंतर आनंदमयः इति। तैतिरीय में तो अन्नमय कोश का विचार आया, आगे मनोमय का, आगे प्राणमय का, आगे मनोमय का, आगे विज्ञानमय, अनुक्रम्य ये अनुक्रम से ऐसा आम्नायते कहा गया, कहा कहते हैं आरंभ किया गया, तस्माद् वा एतस्माद् अनुक्रम्य यहाँ कह करके आगे कहते हैं, विज्ञानमय तो कह दिया गया, आगे तस्माद् वा एतस्माद् विज्ञानमयात् अन्यो अंतर आनंदमय, विज्ञानमय से अन्य है और विज्ञानमय का अंतर है आनंदमय, ऐसे वहां कहा गया इति। तत्र संशय तो ये विषय वाक्य हो गया, दे दिया तस्माद् वा एतस्माद् विज्ञानमयात् अन्यो अंतर आनंद आत्मा आनंदमय, अन्यो अंतर आत्मा आनंदमय, ये विज्ञानमय से अन्य है, विज्ञानमय का अंतर है और विज्ञानमय का आत्मा है, विज्ञानमय का स्वरूप ये है आनंदमय इति। तत्र संशय किम इह आनंदमय शब्देन परमेव ब्रह्म उच्यते यत प्रकृतम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति, किंबा अन्नमयादि ब्रह्मण अन्नमयादि बद्ध ब्रह्मणो अर्थांतरम इति। आनंदमय शब्द से किम इह अर्थात ये जो विषय वाक्य में आनंदमय शब्द से क्या परब्रह्म कहा जाता है जो कि प्रकृत है, प्रकरण आरंभ हुआ सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो परब्रह्म ही यहाँ आनंदमय शब्द से कहा जाता है, किंबा अन्नमयादिवत ब्रह्मणो अर्थांतरम, अन्नमयादि जैसा है ब्रह्म से भिन्न है अन्नमय इत्यादि, इसी प्रकार की ब्रह्मणों पंचमी है अन्नमयादि जैसे ब्रह्म से भिन्न है, इसी प्रकार की ये आनंदमय भी ब्रह्म से अर्थांतरम अर्थांतरम अर्थात भिन्न, तो ये अन्नमय इत्यादि ब्रह्म से भिन्न क्यों है? कहते अन्नमय का अंदर में प्राणमय है और प्राणमय से मनोमय है और ये सब कोई ब्रह्म नहीं है क्योंकि उससे और अन्य अन्य है कहते हैं, कहने से अन्नमय जैसा ब्रह्म नहीं हुआ, ब्रह्म से अर्थांतर हुआ, इसी प्रकार की आनंदमय भी ब्रह्म से अर्थांतर होगा, ये संशय हो गया। टीका में अन्नम प्रसिद्धम, अन्नमय कोश कहने से अन्नमय कोश स्थूल शरीर प्रसिद्ध है, प्राण मनो बुद्धयः हिरण्यगर्भ रूपः बिंब चैतन्यम ईश्वर आनंद, ये सब शब्द का पहले व्युत्पत्ति कह दिया, प्राण मनो बुद्धि ये सब हो गया हिरण्य गर्भ रूपा समष्टि रूपा कह दिया, और आनंद क्या है? बिंब चैतन्य ईश्वर, अन्न अन्न हो गया, अन्न अर्थात जो स्थूल अन्न है, अभी तेषां पंचान विकार, अन्न अन्न प्राण मनो बुद्धि और आनंद ये सब कह दिया, आगे आगे मय कहेंगे, मय कहने से तेषां पंचान विकार आध्यात्मिक विकार, विकार जो कि आध्यात्मिक आध्यात्मिक अर्थात व्यष्टि में, वो क्या है? देह प्राण मनो बुद्धि जीव, जीव अर्थात जो आनंदमय कहते हैं, आनंदमय भोक्ता होता है, विज्ञानमय कर्ता होता है, बुद्धि विशिष्ट होकर के कर्ता, और भोक्ता होने का समय में, क्योंकि भोक्ता ये सुख दुख इत्यादि का भोग करेगा, जिस समय सुख भोग करेगा उस समय में प्रिय मोद प्रमोद वृत्ति होगा, तो बुद्धि का उसमें वृत्ति नहीं है, क्योंकि वो तो कारण शरीर में है, इसलिए उसको कहते हैं जीव, जीव भोक्ता, आनंदमय भोक्ता। आध्यात्मिक ये सब अन्नमयादय पंचकोशा इति श्रुते है परमार्थ, ये श्रुति का अर्थ हुआ। तस्माद व एतस्माद जो मूल में कहा ना विज्ञानमया तो अन्यो अंतर आनंदमय, ये तो आनंदमय के लिए कहा, उसके पहले चार कोश के लिए सब कह दिया, इसे कहते हैं श्रुति का ये वास्तव अर्थ हुआ। अभी पूर्वाधिकरणे, पूर्व अधिकरण में गौण मुख्य ईक्षण अतुल्यत्वेन संशय अभावात गौण प्राय पाठो न निश्चायक इति उत्तम। अभी ईक्षति अधिकरण में क्या हुआ, तेज में तेज भी ईक्षण किया, जल भी ईक्षण किया, और ये दोनों जड़ है, तो जड़ में अगर ईक्षण हो सकता है, जड़ प्रधान में क्यों ईक्षण नहीं होगा, तो ये जड़ वर्ग के साथ प्राय पाठ होने से उसी के जैसा हुआ, तो प्रधान में भी जो तद ईक्षत जो पहले आरंभ किया गया वो तत्पद से प्रधान लीजिए, बाकी दो जड़ में अगर ईक्षण होता है तो जो मूल है तद वो भी जड़ प्रधान हो, इस प्रकार की वहां शंका हुआ। सिद्धांति कह दिया कि नहीं नहीं, वहां आत्म शब्द प्रयोग हुआ है और उसमें निष्ठा होने से मोक्ष होगा, तो इसीलिए ये जो जल और तेज में जो ईक्षण कहा गया वो सब गौण है, मुख्य नहीं है, तेज और जल में जो ईक्षण है वो गौण है, इस प्रकार कहा। तो होने से अभी यहाँ कहते हैं पूर्व अधिकरणे गौण मुख्य ईक्षण और अतुल्यत्वेन, तेज और जल में जो ईक्षण हुआ वो गौण हुआ, उसी प्रकार की मान करके अगर आप प्रधान में भी ईक्षण मानेंगे वो भी गौण होगा, अगर आप तत्पद से ब्रह्म लेंगे तो ब्रह्म में ईक्षण गौण मानना पड़ेगा क्या, प्रधान मतलब वहां मुख्य मानना पड़ेगा, तो गौण और मुख्य ये दोनों तुल्य नहीं है, प्रधान में लेंगे तो गौण ईक्षण, आत्मा में लेंगे तो मुख्य ईक्षण, अतुल्यत्वेन संशय अभावात, इसलिए और कोई संशय नहीं रहा, नहीं रहने से गौण प्राय पाठ जो तेज और जल में ईक्षण किया गया वहां गौण, तत् समान होकर के प्रधान में भी गौण, इस प्रकार की मान करके प्रधान में ईक्षण ये निश्चायक नहीं हो पाएगा, क्योंकि ब्रह्म में हम मुख्य ईक्षण मान सकते हैं, कहते हैं कि गौण प्राय पाठो न निश्चायक इति उत्तम, तो गौण ये निश्चायक नहीं होगा, क्योंकि प्रधान मान सकते हैं मुख्य मान सकते हैं, तरी इति उत्तम, तरी मयटो विकारे प्राचुर्येत च मुख्यत्वात्, मयट विकार में भी मुख्य है, प्राचुर्य अर्थ में भी मुख्य है, दोनों में एक होगा प्रत्यय, तो यहाँ किंतु इस प्रकार के संशय हो गया, वहां एक गौण था एक मुख्य था इसलिए संशय नहीं हुआ, यहाँ किंतु तो मयट विकार में भी मुख्य है प्राचुर्य में भी मुख्य है, ये दोनों में ये मुख्य है, तो होने से संशय विकार प्राय पाठात आनंद विकारो जीव आनंदमय इति निश्चय, इसलिए पूर्व पक्ष कह रहा है कि अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय ये सब में विकार है, तो विकार यहाँ प्रधान है, एक गौण नहीं है, अरे विकार प्राय पाठ होने से आनंद का विकार, आनंद विकार आनंद से विकार, आनंद से विकार जीव आनंदमय इति निश्चय अस्ति, यहाँ तो किंतु गौण नहीं है, गौण नहीं वहां क्या, एक गौण हुआ एक मुख्य हुआ ईक्षति अधिकरण में, इसलिए गौण निश्चय तो नहीं हुआ, यहाँ किंतु गौण नहीं है, आनंदमय मतलब आनंदमय में मयट विकार ये गौण नहीं है, क्योंकि उससे पहले अन्नमय प्राणमय ये कोई भी गौण नहीं है, तो गौण नहीं है तो आनंदमय भी गौण नहीं होगा, इति प्रत्युदाहरण संगत्या पूर्व पक्षम आह, ये प्रत्युदाहरण संगति, वहां गौण होने से निश्चय का नहीं हुआ, यहाँ गौण नहीं है, नहीं होने से यहाँ तो निश्चय का हो जाएगा, अर्थात आनंदमय ये ब्रह्म नहीं ये तो जीव ही है, आनंद का विकार है, ये निश्चय हो जाएगा। पूर्व पक्ष माह किम तावत इति आकांक्षा पूर्वकम, यहाँ पूर्व पक्ष पहले दिखाएंगे, आज यहाँ तक, कल तो अष्टमी है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य।